Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku Biffy Clyro. A gdy na budziku 4 minuty po czwartej, o, to akurat ten moment, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Szarówka i Daria Zawiałow. Zawsze Daria Zawałów i Szarówka w naszej piosence dnia. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Gorillaz i George Benson. To na dzień dobry w budziku, a właśnie za chwilkę się dowiemy, kto nam powie, od kogo usłyszymy, także przeczytamy mailowo czy smsowo o dzień dobry. No to dla przypomnienia, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie, smsowo, 12 minut po godzinie 4. Trzy szybkie, ciach, ciach. Szesnaście minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. No tak mi się wydaje, że chyba już. A jeśli chodzi o te sygnały, pierwszy od Państwa, bardzo nam miło powitać nowy dzień w tak zacnym gronie. No i dziś męskie grono, był Falstad, ale teraz już melduje się na posterunku żeglarz Sokółki. Sławko, ahoj wszystkim na porannej wachcie. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pan Wojtek z nami. Wita serdecznie. Skromnym zdaniem pisze nasz słuchacz. Uważam, że wiosna jest już za rogiem. Bo w Rawiczu szóstka z plusem, ptaki już od rana śpiewają. No to musi być wiosna, pisze pan Wojtek. Lodziarz słonecznie pozdrawiając z Rawicza. No to tak poprawnie marketingowo, że już wiosna, jeszcze połowa lutego, a tu masz ci już pewnie zaproszenie na... Nie, no to zaproszenie na lody jeszcze będzie czas. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz, też szóstka z plusem i też sucho, ich zawodowy kierowca także wywołuje wiosnę. Zadowolony z takiego, a nie innego drogowego i pogodowego obrotu sprawy. To dzisiejsze grono budzikowych przodowników, korespondentów. Podglądam, nasłuchuję kolejne sygnały krajowe, zagraniczne już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia, a wcześniej Pablo, Paweł i przyjaciele. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. wtorek, środa. O, proszę, jak nam się ładnie złożyło. Czwartek już przed nami, mały piątek, znaczy się 45. dzień tego roku. Słońce jakoś tak uparcie nie chce obudzić się przed godziną 7:00. Jakoś zdecydowanie te parę minutek ledwie. No ale zawsze. A zajdzie jeszcze przed godziną 17:00. Z prostych rachunków porannych wynika, że dzień potrwa 9 godzin i 53 minut. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Wyliczamy już ponad 2 godziny. Imieniny Liliany, Cyryla, Metodego i Walentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Wszystkim bez wyjątku. Czwartek, 14 lutego. Dzień dobry Państwu. 26 minut po godzinie 4 na dzień dobry Joe Cocker, a my nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypominamy budzikowe kalendarium. A w kalendarium kilka wybranych wydarzeń z 14 lutego. 240 lat temu zginął na Hawajach James Cook, najsłynniejszy angielski podróżnik XVIII wieku. Kapitan, żeglarz, odkrywca, odbył 3 podróże dookoła świata. W trakcie drugiej zbadał nieznane obszary południowego Pacyfiku. Zresztą odkrył Nową Kaledonię, kilka wysp z grupy Fidżi, a także wyspy antarktyczne. A podczas trzeciej odkrył wyspy Bożego Narodzenia i właśnie hawajskie. Dotarł do Alaski, a podróże Cooka i wykonane przez niego mapy zmieniły wyobrażenia o zarysach lądów i mórz. W 240. rocznicę śmierci wspominamy tego niezwykłego żeglarza, odkrywcę Jamesa Cooka. 125 lat temu urodził się Jack Benny, amerykański aktor komediowy, dramatyczny, jedna z największych gwiazd amerykańskiego radia oraz telewizji. 103 lata temu urodził się Wawrzyniec Żuławski, kompozytor, muzykolog, taternik i alpinista, a równo 100 lat temu zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, dziennikarz, prozaik, badacz dziejów Starej Warszawy. Kilka dat na teraz, a ze świata muzyki więcej już za niespełna godzinę w kalendarium muzycznym właśnie. A za chwilkę pan synoptyk z najświeższą prognozą wcześniej, z nowym nagraniem w trójce, Cat Power. World needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another mountain. The mountains on your side enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of, too little of. What the world needs now is love, sweet love, sweet love. Same plusy. Same plusy, tak wynika z Państwa porannej korespondencji tej dotyczącej pogody. Tak sobie to ułożył pan synoptyk w głowie. Minęła 4:30, zatem spoglądamy do najświeższej prognozy. Na razie jeszcze napływa dość chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie, ale za frontem m.in. znad Finlandii oraz z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze, też polarne morskie. Ranek na północy i zachodzie mglisty, uważajmy, co prawda będą to zanikające, ale jednak mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno, miejscami deszcz, mrzawka, na Podhalu deszcz ze śniegiem. A wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany, choć na południu oraz nad samym morzem porywisty. W Tatrach w porywach do 80 km na godzinę. No, wyczuwam tu pewien braczek, bo pan synoptyk zaznacza, że na południu oraz nad morzem. W Tatrach skrupulatnie wyliczył, jaka to prędkość wiatru nad morzem. się nie chciało. Ciśnięcie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali, a na termometrach nie tylko jak o poranku, ale w dzień też w większości regionów zdecydowanie powyżej zera. Jak na połowę lutego mamy od plus 3 stopni w najcieplejszym momencie dnia, w najzimniejszym krańcu, czyli na Suwalszczyźnie. Miejscami na Podhalu również plus 3. W pozostałych regionach zdecydowanie więcej, 4-5 stopni w centralnej części kraju, nawet lokalnie do 7 na krańcach zachodnich. Tak to wymyślił ciepło pan synoptyk. Ciepło, ciepło dziś na... Już ugryzłbym się w język, bo bym za dużo powiedział. Jeśli chodzi o nasz cykl 3 na raz, już chyba wszyscy wiedzą, nawet przed pierwszą nutką, to chyba będzie rekord. W tej sprawie 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz prezentujemy 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Część pierwsza. Serce me, ja wrócę, bo wrócić chcę. Świat na kolana i wrócę kochana, by zdążyć na ślub. Niech Bóg miły chroni cię, ja tylko świat zdobyć chcę. A świat zdobyć da się, by w całej swej krasie do twych rzucić stół. Tak sobie myślałem przed pierwszą albo w trakcie pierwszej nutki przepięknej w wykonaniu WW i Hajdamaków, że to będzie tak oczywiste, ale jednak kilka fal startów też dziś było. No więc tym większa satysfakcja, by posłuchać jeszcze dwóch nagrań w naszym cyklu trzy na raz. Przypomnę, 7-1-3-3-5. Szukamy wspólnego mianownika. To taka nasza rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Za 22 minuty piąto. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami mojemi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało,

kiedy przyjdzie dzień. A nim przyjdzie dzień, jeszcze ciemno, ale ciepło państwo pozdrawiają. Ciepło nie tylko na serduchu, także za oknem w Pile plus 7. To od pana Tomka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Kinga z Lubelszczyzny też jest z nami, z serduchami w korespondencji. Bardzo dziękujemy. Pan Rafał Stolarz z Bielska Białej Kawa i startujemy, a na zewnątrz plusy 3. Sygnał od pani Iwony z Nysy. No i mamy mały piątek, sucho i plus 3 stopnie też. Dobra pogoda na rower. W Opolu ciepło. No to mamy ten rekord chyba poranny. 7 stopni. To pan Sławek konkretnie. Łambinowice kłaniają się. Stare Pole i stacja pana Darka też podpisuje listę obuzności. Pierwsza nocka po urlopie. Szczęśliwa, spokojna, jeszcze niecałe 2 godziny i do domku. A czujniki przy torach pokazują 1,8. Wiosny jeszcze nie czuć, nie tylko w okolicach torów. Spod Konina pani Asia daje nam 4 plusy. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego 1. Danie 2 serducha w korespondencji. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr w drodze do pracy. Pani Ola pourodzinowo. Leszno też 7,5 Valentino. Za to pan Karel z Szczepnicy daje nam plus 4. No i też patrzę, są te grafiki z serduszkami właśnie w mailach. Olsztyn plus 1, no to chyba jedno z zimniejszych miejsc, to od pana Łukasza z Olsztyna właśnie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, ciemno, mokro, tak jakoś listopadowo. A graliśmy taką piosenkę październikowo-listopadową. Myślę, że kolejne będą spokojne, delikatne, ale też i rozgrzewające. Za 7, o znowu ta siódemka, za 7 minut piąta. Then it's an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America to be happy. Wishing America to about shooting stars and spoke like a true bard. Sit down, play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Wishing everyone Ależ ten Benjamin potrafi pociągnąć się. No. Sygnały państwa w sprawie walentynek. No i jak to wygląda dziś z samego rana? Dusza śpiewa mocno, mocno śpiewa i głośno, mimo że to nie w papierkach, to od pani Joanny. No i też przytula budzikową załogę, pani Monika przytula do serducha. Bardzo dziękujemy. Zagraniczna korespondencja od państwa, między innymi Abu Zabi ciepło kłania się, mimo zimy, to od pani Ewy, 18 stopni o 8 rano. To rzeczywiście zimne Abu Zabi, ale gorące pozdrowienia też i walentynkowe. Tam też się świętuje, zdaje się. Pan Piotrek z Harrogate informuje, że na wyspach 6 stopni, częściowe zachmurzenie, widoczność na 11 kilometrów, za to w ciągu dnia na wyspach temperatura sięgnie 13 stopni. Kolejny wiosenny dzień na wyspach. Na dzień dobry, 1,5 stopnia w portu Calais kłania się nasz wierny słuchacz, pan Mariusz, w oczekiwaniu na poprawę pogody. Z naszych zachodnich sąsiadów w Sztade i pan Henryk. No i jeszcze Seszele, to tradycyjnie pan Stefan, nasz europejski podróżnik. Seszele bezchmurna na słuch. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy. Za 5:03. Everything must go away. What do you say?